հայրենակիցներ, այսօր օգոստոսի 1-ը օրը 3:07-ի։ Եթերում կարծիք հաղորդաշարն է եւ մեր ստեղծագործական խումբը ողջունում է իր հին ու նոր բոլոր ունկնդիրներին՝ մաղթում ուրախություն եւ հաջողություն։ Ստուդիայում է Արմինե Բաղդասարյանը։ Այսօր ծրագրում օրերը Ստեփանակերտի Թումո ստեղծարար տեխնոլոգիաների կենտրոնում ներկայացվեցին թումոցիների նկարահանած կարճամետրաժ վավերագրական ֆիլմերը։ Ռեժիսոր ֆիլմերի աշխատարանի դասընթացավար Ջիվան Ավետիսյանի հետ զրուցել է մեր գործընկեր Քնար Բաբայանը։ Բարձրագույն կրթություն, հիմնախնդիրներ եւ հեռանկարներ։ Այսօր կներկայացնենք Երևանի Պետական Համալսարանի ռեկտոր, պատմական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Արամ Սիմոնյանի նկատառումները։ Հոճանկարիչը հանդես կգա հետաքրքիր տեղեկություններով։ Օրվա եթերաժամը կամփոփենք օրացույցով։ Նախ լսենք Քնար Բաբայանին։ Օրերը Ստեփանակերտի Թումո ստեղծարար տեխնոլոգիաների կենտրոնում ներկայացվեցին թումոցիների նկարահանած 3 կարճամետրաժ վավերագրական ֆիլմերը։ Ռեժիսոր ֆիլմերի աշխատարանի դասընթացավար Ջիվան Ավետիսյանն է պատմում իր մտավախությունների ու վերջնական արդյունքների մասին։ Ես եկա այստեղ ու տեսա երեխեք, որոնք որ միանշանակ պետք ասեն ծույլեր, բայց շատ լավն են, տաղանդավոր, քնարքով, շատ ավելի կոմպլեքսներից ազատ, քան ես իրանց տարիքում, բայց ծույլ են։ Եվ եթե ծույլությունն այլ է պատճառը, որ ես ավելի խիստ եմ եղել իրանց հետ, որտես մանկավարժ չեմ եղել, չգիտեմ թե ինչպես պետք է դասավանդել, ես չեմ դասավանդում, ես այս 4 շաբաթների ընթացքում իրանց հետ ապրել եմ։ Ստեղծել են 3 հատ ֆիլմ, իրենք են ընդը հերոսներին, իրենք են պատկերացրել հարուցվածքը, ես ընդամենը փորձել եմ ուղղությունը տամ, այսինքն եթե հասկացել եմ, որ այս խումբը շեղվում է բուն թեմայից հերոսին ներկայացնելով, փորձել եմ ինչ-որ ձև հուշեմ, որ վերադառնա ճիշտ ճանապարհին։ Աշխատել եմ իրենց սցենայի զարգացման փուլից միջև վերջի այս էտապը։ Առաջին շաբաթը հերոսին բացահայտել ենք, սցենարը զարգացրել, հնարավորս փորձել ենք իրականացնել պրոֆեսիոնալ աշխատանք։ Երկրորդ շաբաթում նկարահանումները պլանավորել ենք ըստ օրակարգային բեմադրական պլանի, ապա իրականացրել նկարահանում, երրորդ շաբաթում նկարահանում իրականացրել եւ ապա մոնտաժ պլանավորել եւ իրականացրել երրորդ շաբաթը մոնտաժ եւ ավարտ։ Այսինքն այս են ճիշտ նախապատրաստական նկարահանման եւ հետարտադրական փուլերն է, որ երեխեք հետ անցել ենք։ Ինձ համար շատ կարեւոր չէ սկզբանե ինչ արդյունք ենք ունենալու մենք, ինձ համար կարեւոր է, որ մենք ինչ ենք միասին յուրացնելու, ինչ են ենք սովորելու։ Ես ավելին ասեմ ձեզ, ոչ թե մենք անսահմանացում գերեզիկ աշխատանք ենք արել իրար հետ, այլ մենք իրականում շատ լավ արդյունք ենք եկել, դա երեխի շնորհքն է։ Մեկ ամսվա ընթացքում թումոցիների ամեն մի խումբ աշխատել է իր ֆիլմի վրա, սկսած սցենար գրելուց մինչև հետարտադրական փուլ։ Հերոսների ընտրությունը եւս պատահական չէր։ Մարդիկ, ովքեր իրենց ամենօրյա աշխատանքով նպաստում են մեր երկրի տնտեսության զարգացմանը, Արցախի վարչապետի մամլոխոսնակ Արտակ Բեգլարյան, Բարսկահայ ոսկերիչ Արմոն Թահմազյան, The Hello Trust ընկերության սակրավոր Ինգա Սարգսյան։ Ստացվեց այնպես, որ երկուսս էլ մեզանից հանկարծ գրեցինք Արտակի մասին, ու երբ արդեն աշխատանանը սկսվեց, իմացանք, որ 3 ֆիլմերից մեկը պետք է լինի Արտակ Բելլայանի ֆիլմը, ու այդպես մենք ու սկսեցինք աշխատել, ու պետք է պատրաստենք ֆիլմ Արտակի մասին։ Մենք ընտրել ենք Արտակին, որովհետև նա տարբերվում է բոլոր մնացածներից, նա փոքր ժամանակ կորցրել է իր տեսողությունը, սակայն նա կարողացել է հասնել մեծ բարձունքներին, եւ դրանով նա ցույց է տվել, թե ինչքան է ուժեղ մարդը, ինչքան է ուժեղ իր եսը։ Արմոն Թահմազյանը համոզված է, որ նոր սերունդը արժանի հետնորդ է մեր քաշ տղաների։ Այս հողի վրա թափած այդ արյունները ծաղիկներ տվեցին, ոնց որ մեր երեխաները այսօր ներկայացրան իրանց ունակությունը, իրանց տաղանդը։ Հպարտ ենք ձեզանով, երեխեք ջան, եւ հպարտ ենք բոլոր նրանց հետ, որ համագործակցեցին, կարողանան այս երեխաները իրանց տաղանդը մի կերպ արտահայտեն։ Շնորհակալ ենք բոլորիցը, հատկապես Թումոից եւ բոլոր ինձ անձնակազմից, որ հատկապես մի օջախ են ստեղծել, որ երեխերը կարողանում են շատ ազատ իրենց միտքը տարբեր ձևի արտահայտել։ Ծնող Արտակ Գուլյանը, կարևորելով Թումոյու դասընթացավարների աշխատանքը, մասնավորապես ասաց. Ընդհանրապես մի քանի օրվա ընթացքում Ջիվանին հաջողվել է երեխաների մեջ սեր արտասնել արվեստի նկատմամբ։ Եվ սա իրոք շատ մեծ բան է։ Գիտեք, հարցը ֆիլմը չէ։ Չէ, հարցը նույնիսկ այն հերոսներն է չէ, թե ուզում եք իմանալ, որ ուզում եք բոլորին ճանաչում եք։ Մեր սիրելի Արտակ, Արմոդ, կինը, որը մենք տեսանք, որ տղամարդու այդ դժվարին աշխատանքի մեջ նույնիսկ պահպանում է երկարնացիությունը, եւ դա կարողացան գնահատել երեխաները։ Դա տեսանք, էլի ջիվանի շնորհիվ։ Ուսում ենք բարբերական կնես, ավանդույթի կվերածվի մեր այս մատաղ սերնդի, այս գեղեցիկ երեխաները, նկարել կա ասելու կհասկանա ոչ միայն սելֆին, այլ իրոք մարդու մեջ գեղեցիկը նկատելը, անմահացնելը, հավերժացնելը, այն ինչ կոչվում է արվեստ, որովհետև բոլորս կար գիտակցում ենք, հատկապես մեր օրերում, որ արվեստը գնալով վերածվում է զավեշտի։ Մենք տեսնում ենք, որ զավեշտի վերածումով մարդու մեջ սկսում է բարոյալակումը, միահավոր բան, երբ մարդ սկսում է մահանալ։ Վերջում Ջիվան Ավետիսյանը խոստովանեց, թե իրականում ինչու մի կողմ թողեց բոլոր պլաններն ու շրջագայությունները, նախընտրելով մեկ ամիս աշխատել թումոցիների հետ։ Շատ կարևոր մի հանգամանք կա, որ երբեք դա չեմ ասել, եւ հիմա ամենալավ ազդեցն եմ համարում, որ խոստովանեմ։ Անցած մի քանի տարիների ընթացքում ֆիլմերը միականացել Արցախում նկարահանումներ, եւ միշտ ցավով եմ իջել, հաստը որ ես վերում եմ թիմի 90-95% Երևանից, Արցախ դալինի ռեժիսորի օգնական, դալինի սցենարիստի, լուսավորողի, օպերատորի, դալինի ինժեներ ռեժիսորի օգնական, դալինի ինչու մենք թիմում ադմինիստրատիվի օգնական ադմինիստրատորի։ Ես գրում Հայաստանից, այստեղ աշխատում են, բայց այնուամենայնիվ ինչ մտածել եմ, որ արդյոք հնարավոր չի ստեղծել այստեղ այն թիմը, այն գիտելիք ունեցող մարդկանց խումբը, որոնք որ թե իմ աշխատանքներին կմասնակցեն և թե օտար այլ ռեժիսորների ծրագրերին կմասնակցեն։ Այնուամենայնիվ ես որոշեցի, որ ես պարտավորեմ այդ քայլը անել, ու շատ կանգնեցի մեջ էի, գալիս եմ ինչ մակարդակի երեխեք լինելու, ու այդ եմ աշխատելու ինձ ձևա լինելու, չգիտեմ ոչ մեկին, բացի մեկ երկուսից, ու անգես պետքա խոստովանեմ, որ շահել եմ, որ որոշումը կայացել եմ, որ կամ և այստեղ փորձենք նրանք էլ չգիտեմ, փորձենք ձևավորենք թիմ, որոնք որ աշխատել են թե ին հետ, թե մեկ ուրիշի հետ, թե օտար ռեժիսոր ու Արցախում ֆիլմ նկարի ունենան գիտելի, ոնե ինչ որ շախի, որ կարող են լինել օգնականների մակարդակում, դա իսկապես հրաշալի է, սա կինոյի դպրոցի հիմք կարելի է համարել։ Ես չեմ ուզում անպագորվող բաներ խոսել, բայց համարենք, որ այդպիսի մի բան եմ ես իմ մտքի մեջ երազանքի պես պահել։ Սյուժեն պատրաստել է Քնար Բաբայանը։ Oh, այսօր օգոստոսի 1-ն է օրը 3-ի։ Մեր հանդիպման օրերն են 2-ի ծուրփատ, ամփոփող է ժամը 15:30-ից մինչև 16-ը։Բարձրագույն կրթություն, հիմնախնդիրներ եւ հեռանկարներ։ Երևանի պետական համալսարանի ռեկտոր, պատմական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Արամ Սիմոնյանն է ներկայացնում իր նկատառումները։ Վերջին տարիներին հասարակության ուշադրության կենտրոնում նաեւ ռեյտինգավորման այդ վարկանիշավորման համակարգի նկատմամբ մեծացել հետաքրքրություն։ Դա տարածում են մարդիկ, որոնք գործից հեռու են, որտեղ վարկանիշավորման համակարգը որոշակի օրենքներով եւ տրամաբանությամբ է աշխատում։ Օրինակ, Times-ի նշանավոր այդ համակարգը նախատեսում է, որ դու պետք է ստանաս վարկանիշներ, օրինակ, եթե ունես Նոբելյան մրցանակի գաղտնիքներ։ Եթե դու Ստենֆորդի համալսարանի նման ունես արտադրության հետ այն կապը, որը ապահովում է քո դասախոսների եւ հետազոտողների աշխատանքը այդ արդյունաբերության հետ։ Առայսօր մենք չնայած բոլոր մեր փորձերին, ինչ որ միտեղ նաև թերանում ենք, ես պետք է դա ինքնախոստովանեմ, մենք չենք կարողանում մեր գործարար աշխարհ դեմքով շուրտալ դեպի բարձրագույն կրթությունը։ Չկա այդ հետաքրքրությունը։ Մենք անընդհատ մաշում ենք, շահագործում ենք այն հանգամանքը, մենք եւ պոլիտեխնիկականը, որ գիտեք ինչ, սինոպսիսի հետ ունենք համապատասխան կրթական եւ գիտական ծրագրեր, որ ֆարմացիայի գծով մենք ունենք այսպիսի հնարավորություններ, բայց ո՞ր մնացին մնացած ճյուղը։ Եվ մեզից պահանջում են, ասում են, դուք պետք է պատրաստեք դիտելիք ունեցող, կարողություն ունեցող, հմտություն ունեցող եւ իրավասություն ունեցող մասնագետ։ Բայց ինչպես, եթե մեր ձեռքը բռնող, մեզ օգնող այն կարևորագույն օղակներից մեկը, ինչպիսին գործարար աշխարհն է, բացարձակ անտարբեր է կամ գրեթե անտարբեր է այս գործնեության նկատմամբ։ Մինչդեռ այն երկրները, որոնց սիրում են ցիտել, այդ գործարար աշխարհը համասարանի օղտին է, նրա հետ միասին, նրանք միասին են կադրերը պատրաստում։ Մենք չկարողացանք հասնել։ Դե չեմ խոսում մեր աշխատաշուկայի մասին, որը կազմավորված չի եւ չկա պահանջը։ Անգլիայի նման երկրում, Ֆրանսիայում, Ամերիկայի միացյալ նահանգներում բակալավրիատ ավարտածը եւ մագիստրատուրայի ավարտածը տարբեր աշխատանքների կարող են ավակնել։ Ամրայ օրինակ պետական ապարատում, եթե դու մագիստրական կրթություն չունես, բաժնի բալիչ չես կարող ունենալ։ Ուզածդ նախարարություն, դու կարող ես ներ մասնագետ։ Իսկ մեզանու մագիստրատուրա ավարտած մասնագետը կարող է ներ ամբորձ, իսկ դիտին հետ բակալավրիատ ավարտած մարդը հայտնվի, ասենք, շատ բարձր բարձրությամբ պետի պաշտոնում։ Առ այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում չկա այն համակարգը եւ Արցախի Հանրապետությունը կարծում եմ, որ աշխատանքին կարող են հավակնել որ աստիճանի կրթություն ունեցող մարդիկ։ Մենք հանրապետ ասում ենք, որ բարձրագույն կրթության համակարգի խնդիրն է պատրաստել մասնագետ, պատրաստել քաղաքացի, դաստիարակել մեր ազգային եւ համամարտային արժե համակարգը կրող երիտասարդ ծերուն։ Հրաշալի է, բայց եկեք մտածենք, թե ինչ պայմաններ են պետք դրա համար։ Ինչ պետք է անի հպետությունը, ինչ պետք է անի հասարակությունը, ինչ պետք է անի գուհը։ Մասնավոր գուհերը այսօր բոլորը միասին վերցրած։ Շատ ավելի քիչ ուսանող ունենք, քան մեր ուզածդ մասնաճյուղը Հանրային Երևանի Պետական Համալսարանի որևէ մի մարզում, շատ ավելի քիչ։ Ինչու՞, որովհետև մասնավոր գուհերը չեն ծայացել։ Նրանք կարծում են, որ մասնավոր գուհը նրանք ստեղծողներ, նա նույնը ինչ որ խանութ։ Չհասկանալով, որ արտասահմանում մասնավոր գուհերը դրանք հիմնադրամներ են։ Մարդը, որ գումար է դնում, համասարան է ստեղծում, նա այդ հասույթից 1 դոլարի իրավունք չունի ստանալու։ Նա փող է դրել հասարակության համար։ Այդ փողը աշխատելու է կրթության ոլորտում, բայց ինքը դրանից հոգոց չունի։ Ոչ մեկը։ Կալիֆոռնիայի Պոլիտեխնիկ համալսարանը հսկայական գումար է դրել այն ժամանակ 20-րդ դարի սկզբին, բայց 1 դոլարի իրավունք չի ունեցել օգտվել դրանից։ Իսկ ապա նայեք մեր մասնավոր բուհերը, ստեղծում են, ասում են, ին բուհնա, շենքն իմնա, ուսանողներն իմնա, դիպլոմներ կծախեմ, այդ փողն էլ կդնեմ գրպանս։ Այսպիսի կրթական համակարգ չի կարող զարգանալ։ Մենք շատ լուրջ մարտահրավերների առաջ ենք կանգնած։ Մենք չնչին կարելի է ասել բյուջեներով կարողանում ենք միջին եվրոպական մակարդակ ապահովել ունենալով բազում ու բազում թերություններ, եւ այդ թերությունները առաջին հերթին մենք լավ գիտենք, այդ թերությունների մեղավորը առաջին հերթին մենք ենք, բայց մեզ հետ միասին նաեւ ուրիշները, այդ թվում նաեւ հասարակությունը, որտեղ հասարակական ընկալումները բուհերի թույլ չի տալիս, որպեսզի մենք հոգեբանորեն արագ կարողանանք վերակառուցվենք ու շարժվենք առաջ։ Անցած տարիներին մեր բարձագույն կրթության ոլորտը հսկայական քայլերով առաջ է գնացել։ Երբ որ հետադարձ հայացք ենք նետում, տեսնում ենք, թե մենք ինչ վիճակում էինք 90-ականներին եւ այսօր ինչ վիճակում ենք, մենք իսկապես տեղ ունենք հպարտանալու, բայց կրկնում եմ, թերությունները եւ պրոբլեմները այնքան շատ են, որ մեր փոխարեն ոչ ոք դրանք չի շտկելու։ Եվ պետությունը պիտի ձեր ձեռքի տված մեզ հետ միասին այս խնդիրը շուտափույթ կարողանա լուծել մեր բարձրագույն կրթության բարեփոխումների ավարտը գոնե տեսնենք, որտեղ անընդհատ պարբերաբար մենք բարեփոխումների մեջ լինելով ինքներս մեզ հյուծում ենք, մենք ունենք խնդիրներ, պետությունը եւ ժողովուրդը պարտավորություն է դրել մեր առաջ, մենք այդ պարտավորությունները պիտի կատարենք, պիտի պատվով դուրս գանք դրանից, իսկ դրա համար մենք պետք է ունենանք աշխատանքային քիչ թե շատ նորմալ պայմաններ։ Մի կողմ թողնենք հաջողություններ կոչվածը և խոսենք մեր թերությունների մասին, խոսենք այն բաների մասին, որը մեզ անհանգստացնում է եւ Հայաստանի Հանրապետությունում, եւ Արցախի Հանրապետությունում, եւ ես հուսով եմ, որ մեր ձայնը ինչ որ միտեղ նաեւ լսելի կլինի։ Խաղաղության մեջ ամենքից ճակատագրերն են տարբերվում, բայց հայրենիք պաշտպանելիս դառնում ենք մի երկինք ու հող, անփորձանվախ հոգիներից հավաքվեցինք, բանակ դարձանք, մեր անցյալի հերոսներից ժառանգեցինք մի երազանք, երկիրը սեր է հողը կյանք, թե կրվից չգամ ու քո համբույրը չազգամ, արդունքները պլի թող հաղթանակը սրբի, ես խաղաղ երկնքով կգամ տու, թող գրկի քեզ ընկերս հիմա, իմ կողմից թող քեզ ասի իմա, հին օրերից մինչև ներկա հիշողության կամուրջը կա, փոխված դեմքեր սերունդ մի նոր, որ իր կռիվն ունի այսօր, կա երազանք, որի համար պիտի պայքար լինի համար, ձերքեր, որ նոր են զենք բռնել, ուշք ունենան ծաղիկ տանել, մահվան դեմ կյանքն է առավել, հայադրբեջանական սահմանի դերբիշերը բրվել են բացահայտ մարդական բանդության։ խաղաղ երկնքով կգամ տուն, պահապան քո աղոթքի շնորիվ, ես անցա ողջ մի կյանք, հանգիստ կգնաստում, տղատ ոչ մի բանը չգտա, ու կարի Նա եթերում տեղական ժամանակով 15:52 րոպե։ Մնացեք մեզ հետ։ Այժմ լսենք խճանկար էջը։ Տվեք բողոքի գիրքը։ Ինչ անել ճակատագրից չտրտընջալու համար։ Դուք հավանաբար հանդիպել եք մարդկանց, ովքեր մշտապես ամեն ինչից դժգոհ են։ Ցանկացած հնարավորության դեպքում նրանք անընդհատ գանգատվում են, թե ամեն բան որքան վատ է։ Մի կողմից թվում է այդ մարդկանց օգնություն է պետք, մյուս կողմից դժվար է նրանց կողքին երկար մնալ։ Մշտապես տրտընջալով մարդն իրականում ենթագիտակցաբար փորձում է ստանալ շրջապատողների ուշադրությունն ու հոգատարությունը։ Առաջին հայացքից դրա մեջ սարսափելի ոչինչ չկա։ Բոլորը չէ, որ կարող են լավատես լինել եւ ուրախանալ ամեն մի օրով։ Սակայն մշտական դժգոհությունը ոչ միայն հոգնեցնում է հարազատներին ու ծանոթներին, այլև վնասում է անձամբ այդ մարդուն։ Առաջին, նա վարժվում է, որ շրջապատի ուշադրությանն արժանանում է միայն նվնվալու, գանգատվելու պատճառով, և սկսում է առավել խնամքով որոնել բարդ իրավիճակներ, առավել ուշադիր լինել ինքն իր հանդեպ, փորձելով որսալ նույնիսկ թեթև տկարության նշանները։ Որոշ ժամանակ անց նման վարքագիծը սովորական է դառնում և վերածվում է ապրելակերպի։ Նորից սկսել կյանքով ուրախանալ, դադարել կենտրոնանալ միայն սեփական ինքնազգացողության վրա շատ դժվար է լինում։ Երկրորդ, նման վարքագիծը վատացնում է շրջապատի մարդկանց հետ հարաբերությունները։ Սկզբում նրանք պատրաստ են օգնել, բայց ժամանակի ընթացքում հասկանալով, որ գանգատների շարանը չի վերջանում, այլևս չեն ցանկանում քայլող բողոքի գրքի խնդիրներին հասու լինել։ Հոգներով այդքան շատ բացասականից մարդիկ սկսում են նյարդայնանալ, երբ հերթական անգամ փորձում են իրենց կարեկցանքն առաջացնել։ Երբ իսկապես օգնության կարիք է առաջանում, վատատեսի կողքին կարող է ոչ ոք չլինել, իսկ միայնությունը ոչ թե մտածածին, այլ իսկական խնդիր է։ Երրորդ, գանգատվողները հաճախ դադարում են պատասխանատվություն կրել իրենց կյանքի նկատմամբ, այն դնելով ուրիշների ուսերին։ Նրանք կախվածության մեջ են ընկնում շրջապատից և դա հարաբերություններում նորանոր խնդիրներ է ստեղծում։ Հարազատները չեն կարող օգտանել նրան այնպես, ինչպես ինքն է ուզում, դժգոհությունն ավելանում է։ Իսկ դա իր հերթին է սթրես առաջացնում, քայքայում է առողջությունը։ Չորրորդ, եթե անընդհատ տհաճությունների է սպասում, ապա կյանքն անհետաքրքիր է դառնում։ Երբ բոլոր խոսակցություններն անցած դժբախտությունների և ապագա փորձություններից խուսափելու մասին է, մարդը ձանձրանում է։ Նրա համար ավելի ու ավելի դժվար է որևէ հետաքրքիր բան գտնելը, կյանքի իմաստը կորում է։ Գանգատվողը ոչ թե ապրում, այլ գոյություն է քարշ տալիս։ Հաճախ նման մարդիկ դադարում են իրենց հետևել, ինչու բնակարանը հավաքել կամ հետևել առողջությանը, եթե քեզ սպասում են միայն հիվանդություններ ու միայնակցերություն։ Ստացվում է, որ մշտապես տրտընջացողները շատ դաժան են իրենք իրենց հանդեպ, որովհետև գիտակցաբար իրենց զրկում են կյանքի ուրախություններից։ Ինքնավստահությունը վերագտնելու, ճակատագրից չգանգատվելու համար հարկ է բարդ ներքին աշխատանք տանել։ Պարզաբանեք տերմինները։ Շատերը հաճախ շփոթում են խիղճ և կարեկցանք հասկացությունները։ Առաջինը ենթադրում է մի քիչ նվաստացուցիչ վերաբերմունք մարդու հանդեպ։ Նա դժբախտ է, չի կարող հաղթահարել բարդ իրավիճակը։ Բնավորության անհրաժեշտ գծեր կամ համապատասխան ռեսուրսներ չունի։ Երկրորդը ենթադրում է կարեկից վերաբերմունք այն մարդու հանդեպ, որը հայտնվել է բարդ իրավիճակում, իսկ խնդիրներ, ինչպես հայտնի է, լինում են նաև ուժեղ մարդկանց մոտ։ Հայտնվելով բարդ իրավիճակում սովորեք ինքներդ ձեզ կարեկցել, ոչ թե խղճալ։ Կարելի է խոստովանել, որ ձեզ համար այժմ դժվար է, բայց դրա հետ մեկտեղ չի կարելի մոռանալ, որ դուք կարող եք հաղթահարել խնդիրները, դիմանալ դժվարություններին։ Միշտ աշխատեք ելք գտնել բարդ իրավիճակից, ինքներդ ձեզնից անհնարինը չպահանջելով։ Կատարեք գոնե փոքր քայլեր, որոնք հնարավոր են այդ պահին։ Օրինակ, հանկարծակի սկսել են ցավել ատամները։ Հենց հիմա դրանք բոլորը հնարավոր է բուժել։ Ոչ։ Իսկ ինչ կարելի անել անմիջապես։ Խմել ցավազրկող, հետո գրանցվել ու գնալ բժշկի։ Կամ ճանապարհային ոստիկանությունը տուգանք է ուղարկել անշարժ գույքի հարկի եւ այլ վճարումների ժամանակն է։ Չեք կարող միանգամից բոլոր հաշիվները փակել։ Գումարը բաժանեք մի քանի ամիսների վրա, առանձնացնելով ամենաշտապը։ Այդպես կկարողանաք մեծ անհաղթահարելի թվացող խնդիրը մանր մասերի բաժանել եւ դրանք աստիճանաբար հարթել։ Զսպեք ինքներդ ձեզ, եթե ցանկություն եք ունենում մարդկանց մոտ գանգատվել կյանքից։ Մտածեք, թե ինչ օգնություն եք սպասում նրանցից։ Նրանց պատմեք ձեր խնդրի մասին եւ խնդրենք կոնկրետ քայլեր, որոնք կօգնեն ձեզ հարթել դրանք։ Դա ավելի արդյունավետ է, քան պարզապես պատմել, թե որքան դժբախտ եք։ Եթե չի հաջողվում ինքնուրույն հաղթահարել հորետեսական դրամադրվածությունը, դիմեք հոգեթերապևտի օգնությանը։ Կան հատուկ վարժանքներ, որոնք սովորեցնում են արժանանալ հարազատների հոգատարությանն ու ուշադրությանը առանց նմնվալու և տրտընջալու։ Հրաժամը կամփոփենք օրացույցով։ Այսօր սկաուտների համաշխարային օրն է։ Աթանագինե եպիսկոպոսի եւ 10 աշակերտների նահատակության հիշատակության օրն է։ Այսօր ծնվել են Դորդե Հևեշին, հունգար քիմիկոս, նոբելամրցանակակիր, Լիլի Չուգասյանը, ցակումով հայ-ամերիկացի հայտնի օպերային երգչուհի, Քարթեր Բրաունը, անգլո-ավստրացի գրող, դետեկտիվ Վեբերի հեղինակ, Վալենտինա Լեոնտևան, ռուսաստանցի հեռուստահաղորդավար, Ժորժ Շարպակը, ուկրաինացի ֆիզիկոս, նոբելամրցանակակիր, Զորայր Խալափյանը, հայ գրող, արձակագիր եւ դրամատուրգ, Իվ Սեն-Լորանը, ֆրանսիացի մոդելագործ, Իվար Կալնինշը, կինո եւ թատրոնի լատվիացի դերասան։ Կարծիք հաղորդաշարի օրվա եթերաժամն ավարտվեց, ստուդիայում էր Արմինե Բաղդասարյանը, կհանդիպենք վաղը նույն ժամին։